RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 listopada, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na Serwis Trójki. Nie republikanin, a demokrata będzie nowym gospodarzem Białego Domu. Media ogłaszają zwycięstwo Joe Bidena. Szpital tymczasowy powstaje w Katowicach, to już trzecia taka placówka w kraju. Święty Mikołaj powoli szykuje worek z prezentami, sezon świąteczny rozpoczęty. Zmiana warty w Białym Domu. Joe Biden wygrywa wybory prezydenckie i zostaje najstarszym prezydentem w historii Ameryki. Choć oficjalnych wyników wciąż jeszcze nie ma, według amerykańskich mediów kandydat demokratów zdobył 279 głosów elektorskich. Jego rywal, urzędujący prezydent Donald Trump, 214. Zwycięstwo Bidenowi zapewniły głosy z Pensylwanii. Po podliczeniu kolejnych okazało się, że zwyciężył także w Nevadzie. Kandydat demokratów podziękował swoim wyborcom i zaapelował o zjednoczenie kraju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Jestem zaszczycony i pełen pokory z powodu zaufania, jakim Amerykanie obdarzyli mnie oraz wiceprezydent-elekt Harris, napisał w oświadczeniu Joe Biden. Podkreślił, że w wyborach prezydenckich w USA wzięła udział rekordowa liczba głosujących. Wraz z zakończeniem kampanii powinniśmy odłożyć na bok gniew oraz twardą retorykę i zjednoczyć się jako naród, stwierdził Biden, dodając, że Ameryka wkracza w okres leczenia ran. Joe Biden ma wygłosić przemówienie do Amerykanów o 20 czasu lokalnego, czyli o 2 w nocy czasu polskiego. Tymczasem Donald Trump nie uznaje ogłoszenia Joe Bidena zwycięzcą wyborów. Prezydent USA oświadczył, że wybory są dalekie od zakończenia i zapowiedział pozwy sądowe. Niektórzy politycy republikańscy już jednak pogratulowali zwycięstwa kandydatowi demokratów. Są wśród nich senator Mitt Romney oraz były gubernator Florydy Jeb Bush. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Krzysztof Szczerski, powiedział w Polskim Radiu 24, że nie spodziewa się zmian w amerykańskiej polityce wobec wschodniej flanki NATO, Trójmorza oraz Nord Stream 2, bo jak mówił, w Stanach Zjednoczonych w tych kwestiach panuje ponadpartyjna zgoda. Dwaj politycy o bardzo silnych mandatach, demokratycznych, wolnych wyborach, które otrzymali bardzo niedawno, ten mandat jest im świeżo udzielony w wyborach tegorocznych, mogą się spotkać, nawet jeśli mają inne poglądy, inne zapatrywania ideowe i podjąć dialog, dlatego że to jest dialog dwóch demokratycznych przywódców. Oczywiście ich elektoraty, ich społeczeństwa, w większości ich mają różne preferencje. Prezydent Polski pogratulował zwycięzcy, pisząc: gratulacje dla Joe Bidena za udaną kampanię prezydencką. W oczekiwaniu na nominację Kolegium Elektorów Polska jest zdeterminowana, by utrzymać wysoki poziom i jakość partnerstwa strategicznego z USA. Ceremonia zaprzysiężenia prezydenta elekta tradycyjnie odbędzie się 20 stycznia. 500 łóżek w ciągu 2 tygodni będzie dostępnych w szpitalu tymczasowym w Katowicach. Będzie to jedna z 3 takich placówek w regionie. Premier Mateusz Morawiecki, który przyglądał się postępom prac, mówił, że tylko od nas zależy, czy epidemia osłabnie, czy będzie narodowa kwarantanna. Od tego, w jaki sposób potraktujemy te zasady, które zostały ogłoszone, zależy, czy potrwa to 3 tygodnie, 4 tygodnie, czy dłużej. Od naszej determinacji i dyscypliny i odpowiedzialności zależy, jak szybko będziemy w stanie przezwyciężyć koronawirusa tu w Polsce i w całej Europie. I oby jak najszybciej mógł ten dzień do nas nadejść. Narodowa kwarantanna zostanie ogłoszona, gdy tygodniowa skala zakażeń przekroczy 75 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, zapowiedział szef rządu. Dziś przybyło prawie 28 tysięcy chorych, to 3 z rzędu wynik powyżej 27 tysięcy. Zmarło 349 osób. Z powodzeniem działają butelkomaty, przyszedł więc czas na oponomaty. W trosce o środowisko posłowie na Litwie proponują stworzenie sieci automatów do składowania zużytych opon samochodowych. To ma być sposób na to, by nie zaśmiecać lasów. Z Wilna Kamil Zalewski. Temat takiego automatu jest aktualny, gdyż do 10 listopada Litwini mają czas, aby zmienić opony letnie na zimowe. Te tak zwane oponomaty miałyby działać na takiej samej zasadzie, na jakiej działają obecnie na Litwie butelkomaty. Jak wyjaśnia jeden z inicjatorów projektu, poseł Tomasz Tomilinas, do ceny opon byłby doliczony depozyt. Ten depozyt będzie zwracany wszystkim, które te opony będą oddawać do tych automatów. Kierowcom nie będzie opłacało się wyrzucać opon w lesie. Tomilinas zwraca uwagę, że obecny system składowania zużytych opon jest nieefektywny. Jest możliwe tylko 5 opon w rok przydać i to jest duży problem. Cierpi środowisko naturalne. Automaty miałyby stanąć w całym kraju do 2025 roku. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Żadna pandemia nie powstrzyma świąt Bożego Narodzenia. Święty Mikołaj w swojej wiosce w Rowaniemi zainaugurował magiczny okres oczekiwania na Boże Narodzenie. Nie możemy zapominać o pandemii, ale nie może nas to powstrzymać od cieszenia się tą najbardziej wyjątkową chwilą w roku, powiedział święty Mikołaj prosto z kręgu polarnego. Przed czasem pandemii wioskę świętego Mikołaja każdego roku odwiedzało prawie 500 000 turystów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w całym kraju gęste mgły. Poza Polską północno-wschodnią zimno, od 1 do maksymalnie 9 stopni. Jutro pochmurno tylko na Podlasiu, poza tym niedziela ze słońcem, od 9 stopni w Bydgoszczy do 12 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Packing the Iraqi people. Dobry wieczór. Tu Stereofoniczne Laboratorium Dźwięku, w skrócie Stereolab. Tego szyldu używam w takich niespodziewanych sytuacjach, gdy pojawiam się w sobotnią noc w Trójce, przeważnie kogoś zastępując. Za nami zespół Stereolab, a ten program zrealizuje pani Ela Różycka, wydawczynią będzie Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny drugiej Stereolab albo Stereolab ponownie. Visionary Roadmaps. Stereolab, Stereofoniczne Laboratorium, albo drugi mój roboczy szyld w takich przypadkach, gorączka sobotniej nocy. No wiem, to w czasie pandemii brzmi niezdrowo, a ja obiecuję grać dziś bardzo zdrowo. Gorączki też u mnie nie wykryto, temperatura w normie. Teraz będzie klubowo-jazzowo, wytwórnia Sonar Collective i Christian Promer's Drum Lesson. I jego utwór pod tytułem Bomot Plug. audycja jest oczywiście na żywo. Państwo już piszą, spod pieklisk się pozdrawia i z Wielkiej Brytanii. Pan Witek pisze, że ciemno wszędzie, czas rozświetlić tę noc. Przed chwilą utwór, który zawsze miałem kiedyś w kejsie, gdy jeszcze często grywałem imprezy, no teraz z tym jest trochę problem, ale w tej godzinie trochę więcej takich właśnie bujających utworów. Przed chwilą Christian Promer's Drum Lesson. I jeszcze jeden utwór w wykonaniu tego ensemblu, Strings of Life. I pozdrawiamy bardzo tutaj trójkowo pana Nikifora i wszystkich państwa słuchających, czuwających. To już zapowiedziałem, Strings of Life teraz. Klubowy klasyk Strings of Life, tym razem w wykonaniu Christiana Promera. Dziś rocznica śmierci Lestera Bowiego, który zmarł 8 listopada 1999 roku. Szybko niestety te 21 lat minęły. Teraz posłuchamy, jak Lester zagrał z polskim zespołem Miłość, a ten utwór na pewno wiele państwu mówi, wiele wspomnień się z nim wiąże. Venus in Furs, oczywiście kompozycja Lou Reeda i najbardziej znany utwór z dorobku Velvet Underground. skinny boots of leather, whiplash girl child in the dark. Comes and bells your servant, don't forsake him. Strike dear mistress and kill his heart. Down his sins of street like fancy, chase the costumes she shall wear. Burman furs adorn imperials, Severin, Severin, await you there. I am tired, I am weary, I could sleep for a thousand years, a thousand dreams that would awake me, different colors made of tears. Shiny, shiny leather, shiny leather in the dark. Tongue the thongs of a bell that does await ya. Strike dear mistress and kill his heart. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down your bended knees. Taste the whip in a love not given lightly. Taste the whip and I'll bleed for me. Shiny, shiny boots of leather, a whiplash girl child in the dark. Comes and bells your servant, please don't forsake him. Strike the mistress and kill his heart. Zespół Miłość w składzie Mikołaj Trzaska na saksofonie altowym, Maciej Sikała na saksofonie tenorowym, Leszek Możdżer na fortepianie, Tymon Tymański kontrabas i śpiewał. Także tutaj Jacek Holter, nieodżałowany perkusista, niestety nieżyjący. No i Tak też brzmiał Lester Bowie z zespołem Miłość, a nieco inaczej zabrzmiał ten sam wybitny trębacz u innego Bowiego, u Davida Bowiego na płycie Black Tie White Noise w 1993 roku, bo wtedy w studiu podczas nagrywania tego albumu się pojawił i to już zostało na zawsze. You've Been Around, teraz David Bowie. To porywające solo na trąbce zagrał oczywiście Lester Bowie w utworze Davida Bowiego, co tylko potwierdza tezę, że jeśli się chce, to można robić bardzo ambitny pop i zupełnie nie ograniczać się gatunkowo, robiąc właśnie muzykę z nazwy popularną. Tak przez wiele lat funkcjonował David Bowie, który raz bardziej rockowo, raz bardziej elektronicznie, ale zawsze gdzieś tam to było przystępne i dzięki temu też tak wielu ludzi pokochało tego artystę i jego różne wcielenia. Tak Lester zagrał u mistrza Davida Bowiego, a teraz jego wcielenie jak najbardziej jazzowe, czyli zespół Art Ensemble of Chicago i Team The Yo-Yo. Nienadęta, sekcja dęta. I to oczywiście jest nasz stały kącik, czyli kącik z nienadętą sekcją dętą. Your fanny's like two sperm whales floating down the sand, yeah. Your voice is like a long fart that's music to your brain. Szesnaście minut do godziny pierwszej. Tu Trójka. Podobno Lester sugerował, żeby jego nazwisko wymawiać Bowie, no ale ja będę się trzymał jednak wymowy Bowie. Tak jak David Bowie. Teraz będzie dwóch panów Bowie. Wracamy na album Black Tie, White Noise i utwór, który promował ten album, Jump They Say. With blood and glazed tattoo, streaking cathedral style, they say. They say. They say. He has no brain, they say. He has no moon, they say. He was born again, they say. Look at him climb, they say, jump. They say, jump. solo Lestera Bowiego u Davida Bowiego. Dziś sporo dęciaków, ale nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Pojawią się także później. A teraz nieśmiała zapowiedź tego, co wydarzy się w następnej godzinie naszego muzycznego spotkania. Tym bardziej, że pan Bartosz napisał, że osobliwe pozdrowienia w kierunku pieklisk śle Cienki z Bochni. Tak napisał, Cienki, czyli z takim akcentem. Może w Bochni tak się mówi, zamiast mówić Cienki. A skoro piekliska, no to w piekle wiadomo, kto mieszka. I teraz właśnie Downloading Satan, Tabring. Po raz pierwszy w swoich audycjach sięgam po zespół Tabring, a to jedna z bardziej postrzelonych płyt z mojej kolekcji Drake Equation. No jeszcze jedna maleńka próbka z tego krążka. Good Food, Happy Family. And we Trace Bruins wyprodukował ten album Tabring pod tytułem Drake Equation. I to on właśnie pojawi się razem z zespołem Mr. Bungle trochę po godzinie pierwszej. W Trójce nowy album Mr. Bungle, to będzie się działo. A Tabring wtedy tworzyli Mike Gilmore, Kevin Gibson, Mouse, Jason Fields i Rob Kleiner. Natomiast właśnie Trey zagrał na dodatkowych gitarach, także na klawiszach, no i gdzieniegdzie też śpiewał. To będzie jeszcze okazja, żeby go posłuchać. A tymczasem, jako że nowy Mr. Bungle po godzinie pierwszej, to teraz posłuchajmy starego pana Bungle. Goodbye, Sober Day. Yeah.